Book 2 33 33 في محطة القطار In het station In het station متى يسافر القطار التالي إلى برلين؟ Wanneer gaat de volgende trein naar Berlijn? Wanneer gaat de volgende trein naar Berlijn? متى يسافر القطار التالي إلى باريس؟ Wanneer gaat de volgende trein naar Parijs? Wanneer gaat de volgende trein naar Parijs? متى يسافر القطار التالي إلى لندن؟ Wanneer gaat de volgende trein naar Londen? Wanneer gaat de volgende trein naar Londen? في أي ساعة يسافر القطار إلى وارسو؟ Hoe laat gaat de trein naar Warschau? Hoe laat gaat de trein naar Warschau? في أي ساعة يسافر القطار إلى ستوكهولم؟ Hoe laat gaat de trein naar Stockholm? Hoe laat gaat de trein naar Stockholm? في أي ساعة يسافر القطار إلى بودابست؟ Hoe laat gaat de trein naar Budapest? Hoe laat gaat de trein naar Budapest? من فضلك تذكرة سفر إلى مدريد. Ik wil graag een kaartje naar Madrid. Ik wil graag een kaartje naar Madrid. من فضلك تذكرة سفر إلى براغ. Ik wil graag een kaartje naar Praag. Ik wil graag een kaartje naar Praag. من فضلك تذكرة سفر إلى برن. Ik wil graag een kaartje naar Bern. Ik wil graag een kaartje naar Bern. متى يوصل القطار إلى فيينا؟ Wanneer komt de trein in Wenen aan? Wanneer komt de trein in Wenen aan? متى يصل القطار إلى موسكو؟ Wanneer komt de trein in Moskou aan? Wanneer komt de trein in Moskou aan? متى يصل القطار إلى أمستردام؟ Wanneer komt de trein in Amsterdam aan? Wanneer komt de trein in Amsterdam aan? هل يجب علي أن أبدل القطار في السفر؟ Moet ik overstappen? Moet ik overstappen? من أي رصيف يغادر القطار؟ Vanaf welk perron vertrekt de trein? Vanaf welk perron vertrekt de trein? هل توجد عربات نوم بالقطار؟ Zijn er slaapwagens in de trein? Zijn er slaapwagons in de trein? من فضلك تذكرة ذهاب فقط إلى بروكسل. Ik wil graag een enkeltje naar Brussel. Ik wil graag een enkeltje naar Brussel. من فضلك تذكرة ذهاب وعودة إلى كوبنهاجن. Ik wil graag een retourtje Kopenhagen. Ik wil graag een retourtje Kopenhagen. بكم السرير في عربة النوم؟ Hoeveel kost een plaats in de slaapwagen? Hoeveel kost een plaats in de slaapwagon?